koda, kiku iwi koda, kiku chone yo koda. Ane yo, baby girl, ane yo. Ane yo, baby girl, ane yo. Kiku iwi koda, kiku chone yo koda. Kiku iwi koda, okay, rabbits. Ha, yeah. Imekuwa exactly 9 hours tangu niende zangu. Pasta za kijani ndio ilikuwa chanzo nilikupenda sana na kupenda pia sasa. Maisha smooth kasura yako. Ulishajulisha dada ukajulisha kaka kwamba huyu kaka yuko kutaka na ulinikubalia nichukue hii kazi. Regrets ni za milele, woga ni za wakati. Na hadi meno imeoza mdomoni kicholeo. Mdomo itazidi kuchiuna wasiwasi. Yes, taxi niwache nitakuja na basi. Usinisahau mrembo. Niko njiani safari. Wangi berna, tene ni beonate, siana ni beonate. Aneyo, baby girl, aneyo. Aneyo, baby girl, aneyo. Kiku iwi koda, kiku iwi choni yokoda, kiku choni yokoda, kiku iwi koda, kiku iwi koda, kiku choni yokoda, kiku choni yokoda. Aneyo. Jioni ishafika niwe nafikiria. Najua umenimiss, simu yangu imekuwa ikilia. Hata mwingi anikasiaje, mimi siko na jina. Nimekupa ya zawadi, I know you will like. Haujapunguza kuwa mrembo, unaongeza tu. Ungekuwa bei ya duka, ungeenda juu. Na hiyo SMS nimeipata na like hiyo barua. Umepika rage kuonbel, pia usuga. Natamani ni kuone tu kama movie. Mapenzi yetu strong bado tangu juzi. Vile na karibia kejani roho inagonga. Baby siwezi ngoja kukuona. Babi beona, wangi berna, senani beona tete. Oh baby, baby girl, aneyo. Yawa rita rita. Aneyo, baby girl, aneyo. Era leo, kukuona leo. Kikuchuni yokoda. Baby, kikuchuni yokoda. Kikuchuni yokoda. Oh baby, aneyo. Kikuchuni yokoda, oberana. Hey, hey, ibera ya. Sawa. Aseda ya kuarumaruku. Apoyo nyaseme. Teramos, teramos, doko. Teramos, doko. Teramos, doko. Teramos, doko. Teramos, doko. Teramos, teramos, teramos. Teramos, terate, terate, terate, teramos, terate, teramos, terate, teramos, teramos, teramos.